أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده لنفعه اليقين من رب. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بن راب دن خل ميدن دل التوحيد سنت أن جاكر أن كلي كوب قد أفهم قالها قد ما قال سيرم بسان راجي المب رب ورب ما بسوفاب حتى أنت تنبني من جب ودندي أدن رانجل جب رسول من دون باب عدن هيفك ونبيام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngarti do hande o do nyaloma salata mo jumalado sati liwriya wa ujunere temen na chapan na yujui fergone la ramen sallallahu alayhi wa sallam in hauri safoite ti dimuru woni fevri ujunna jili na ogas na yujui anabi Isa alihi ala jimile mbiya salatu wassalam in nyagima Allah subhanahu wa ta'ala di yuru mato yafu dendangal maib mini maib jul maib l'islam wa tum fuhtur mu'en safrana min dendangal nyaw min safari jaw dumi di jachina min denni min kaltana min kalim min ursa min wuri min fionda min ardi min yalla rokkano ko julfo ardi bi feebe yalla nipa men di fitinaaji di nantan ko reejimin palestine e mali en senegal en burkina faso en guine en somali en sudan en yaman en iraq en siri en yalla artiri wabe nokkuji mu en hen e do jame do yaacare do neware alla newna na kadi jogibe chadele danle jogibe chadele kaytaaji yalla newna hane wo kadi buri yaacuraadi mun fo heba hakki mu taw wadani fitinaaji yalla rendil berde julbe e do jame e do gongo e ko nafata dum walla men wadde andina dum kadi ko lolla dum min walde min taraade e dum non en tafsir ke on fuddoraade gonno dem ko suratu shura e heemi maani ci taf no wese e en gari no ha aya ma taw nogase tati ande ba ma tan ko aya ma taw nogase nay ha aya chapantati e jeego ci moje makiyam koje ci moje gulde jaw tentino jo faata filmde en kali en ne ciftina wonde qur'ana kanyum halata ko gede nay mawde ko faate fibnde qur'ana fof na hala fibnde kono won gede da buri herraade hen gilan dimmal gal qur'ana hala faate daari yete daaro ko halde ko merno wodde daari di ganduda ala fu na do wa hebde daaro la hakkunde jumiraado e malaikaaji mum hakkunde adam e iblis dum ala fu bawda addu so wana wahi gilal gongal faate nyaawoje nyaawoji woni gondoji en dewle en cierle en e eddaaji en ndunu en e gade baade non dum woni e hakkunde wete alaga dewli woni hakkunde fible gade baade non hakkunde yimbe aadiji en ko nandi hen gadal naybi walgal koko faati e tindi ade e tindi ko rokkudi yewtan wete tindi yeru non wada hunde comme escatini ete ko film real wada hunde wonde wada hunde de wodaay de ngandi to bangal filmde e daari e nyaawoje e tindi woni ko wete amsar jomla di wala da darabna lin nas bi hada alquran min kulli masal allah hadi on gelu dinga na wafa ruusu suyama way kono koye ci neji ni suyama alzan way kono asman wuti ni ina asman en ganda ko lisa na mawli kulli rekar siyam rusu fiyana kulli den way bonde mana gere ba non inshallah ju not banga ngani ci tinan tan cerno men abu lukhtur jom adwa ul bayan kanyum jabani yar fecc on bi bi quran foko ahkam sama kanyum foko muhkam nur allah kitabun uhkimat ayatu wanda kaji kanyum foko daro sama ko halen ko ben ewa kanyum kaji ko tindi e ko hala hen ko wana dum fanta su ya maghdubi alayhim firtan yahudi anta su ya ni su ya ma dalin firtan nasara anta su ya ma an'amta alayhim firtan bi allah hal tutan e ko nanti hen ko nandu be ma ha yamal qiyam su ya ma amanu bi ya ka sambu ya ka jambu nandi anu be bangal qanun ne jaye qaida qanuniya kadi ko wete amma e mujarrada wa di yujade irtibat bi zaman wal makan wal ashkhas جبر الله سبحانه وتعالى بي أم يقولون افترى على الله كذبا والله ني هدي هفر بقوم دي او قران بيكون الله صلى الله عليه وسلم في ديدو انداو كو جوني تي نون هما دين جبنا دي سات هما دين نبه وني هان دوبي شفان دي ناي اندي راك جامفو اندي راك فنان هاي اندي اللي اني رانو دي مجين اندي مكو كولا دو سان يا ها دنا دوبي شفان ناي فنان فنان ييم دي فنان غيوم فنان ريخ سكنا دي fenaani be wondi ayni fenaani julaade dum fof to jeewira to jarriba fof gaynaako koolaado julante koolaado koddiido koolaado e bandiraado koolaado de gede fof no andiraade dum fof be meeda yiddude de gede o fina o fenaay Allah ay dum tan ko sina andan jinni ci ko yakko jolo wartan woni am yaquna astaghfirullahi kadiba jumra rifa yasha illahu Allah sawalam so tawi a pepe ndi may mum hunde yaxtim ala qalbika o yudda darnde o hadma wadde walla ni udde bernde ni wala wala jumro la gar kirsta tarkanu ilayhim shi'an qalilan ila allah alaqnaka dhi'fa alhayati wa dhi'fa almamati wala tajiduka alina nasira وهذا مثلا ولو تقول أين بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقط عنه الوتين صندوق الله صلى الله عليه وسلم الله الله يمين ينتامني ننقم ننقل بنقل لبتم لبت بن قال يمين تنفت خوانا فكما هانتها ونكوي يختم على قلبك ودى درنا لي ويمهو الله الباطلة وممتا قبولكم وهذا برن ليني أبدو سؤال لك وممتا على هفر بن جين ورجهون إن قالوا إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظون وواهي كان في جيبين كان قرأنا نلبع بيدي هنا هون فوفنا وجوغي والضائين يعني وانتقوا بها أن الله صلى الله عليه وسلم قرآن كم لأنت لأجينا أن الله نبيت قراءات شاد قراءات وجيتشلو قراءات وجيتشلو لأجينا فون أنت فون أنت صلى الله عليه وسلم ما الله نوري دريد أنا كالا نوغان دريد أنت لأجينا لأجينا بني لفوف ويدهار الله يقولون di avion aji di telefon aji di ordinateur aji di kube aji di labi di godron aji hono dum maharate di satellite aji de gerbe du haralle mu e satano dester Allah gila hefer be bayi wad dum gila nen bayi wad dum haralle be denali min ngal bangal saka Allah subhanahu wa ta'ala aywa muni min tan ko dum wodani saka Allah lettamo saka Allah mom to muni wayam Allahu al-batil wa yuhiqqu al-haqqa wa yujjina gonga bi kalimatikum bil maqsad Allah yarhum rafi kuntum fayakun mun kongol makkul fayakun sonna sallallahu alaihi wasallam wadno hen ko feewani beeduno e qur'aana wala usti hen allu ma udana bernde ni tagal dum feewnda ko boni hen ko taw dum waawa won maana taw dum heptata ko yimbe wala tinisaaki inshallah moni ko wi waya moni ko bi kalimatu innahu alimun bi dhati as-sudur wana bandi wona der idan udda bernde e bandi wona der sabo kan ko reni bernde ko ne dillata ko ala mer wil kay dillini bernde kay tagi bernde mum no de fotata ni ko de liggoto ko ala fuf baddu e mere contrat ina posine ton ina wadone wonat do ina singi do sengata ko tiwo jehoji sona Allah subhanahu wa ta'ala woni woni ko wi alimu bi dhati sudur wa huwa alladhi yaqbalu at-tawba kanko goto woni jabo tuba boy an ibadi e so tawi mbadi to nyibu e ko kam jabo tuba boy hay so to nyungire ko e mo enni e mo jabo tuba boy baccudo kono hadde hakkunde maccube makko ko ha ko jobata la salasa am halimen barbo tema der fitan alla yafidum kono alla yafa dem ko lepto no wadon ko yimbe ngandi hande wona la dano ko yeto dawa umumi kono ha ko madani wara bebe be an hakkeji man maduro ko be ko be jibri inshallah no insan alla na yafo de nangal bakri fu ni ko wi no ni yamal sobata na ibadi wa yafu embo momto an siyati bondi bondi embo o halimen fetu go fuddo tuba boy wadene yetu ni mana nim safo wadi ko anniyo watata mo ino golle tayno wodi hakke janano dariido o notano jom hakke hakke mudum woni way afoni fi yer way ala ma tafalu en bo andi den danga ko batto wana kanko tan nyambu jogi ni woni alaikum la hafizina kiraman katibin ya'lamuna ma tafalu den danga ko gollo ton kiraman katibin en gandi jidan cerdo golli dadi juudi ko cerdo ton ko jetti gite ko cierto ko ndi noppi ko cierto ko ka ko kidi demde ko cierto ko kaali koyde ko cierto to ndi leedi ko cierto ko wadem fardi golira do kadi ma sed e wadi honno reedir e gede dum do tan ina yona ina ngandi yona tan ngandi ma sha Allah ko woni e appareji di fof ko ko liggoto bidal fono jogi hen mission mudum woni to hetti woni waya fo ani siyar wa ala ma tafalun wa yastajibu alladhina amanu wa amilu ssalihat kanko kadi woni jabantodo julbe gondin be Allah golla golle moje ko be nyaagi mo wana ko be nyaagi ko tan daccini wo yaziduhum min fadli en bo bayde na do tedi buran makko hay ko be nyaagati ko no wini wanda jom boyda buzati salat fa tashru fil ardi wa batu min fadlillah buran Allah rahmatullah on kibir men de Allah wadi on invitama on nati suudu Allah on dewi Allah e on jalti kadi jewi on buran Allah moyen taw wonko Allah heblani mon goddo ha hewi waade mon nadde yaltunde tan dum fa ko buran Allah mon wezidu min fadli wal kafirun lahum adabun shadid buzidi hatta ma yazul ashya ay jul be no bay hebde bural ni ndokka ko nyaagi ndokka ko nyaagaka hefer benen jogi ko lepti satu to biande dum jin benino jumrad bi la maqtul la akbar min maqtikum anfusakum ko be ngani ko e mabbe ko sabu wadde be bonande ko andi hore ko be ngani koy mabbe ko Allah buri ande bi mana hasidi ko ganyo hore mum sehil ganyo riyal bi ranoway junni sa hasidi junni ci gel anya horum wonno ko warata ko lorol taf kanko ko warata ko lorol tam ko wona fa ko gañi makko sabugañi makko ni yoda nyatana muni wadde jumira subhanahu wa ta'ala bi wonande heferbe kamen di e bo fodani be lefti ciatudi kono wi hefer wen sambu yan dem mun kalde muni qaida mujarrada e wala basata allah rizqa li ibadi jumira wi sonno wertanno arsu ko wonande ji amako ite basdo ko uddi tande be kambe fof gor fof warna ma gal gor warna ma cellud gor warna ma gando gor warna ma dum firti kala nemaaji fof be poti yen muni fof ala fof jogi wala fof jogi en seeda e alla bawo fil ard man be wonno li sa won sa konkira en ji hande gor fof wonno goddo sa dañi galle gor fof ma dañi galle buddo sa dañi oto kono sa dañi utte kono sa dañi dalbo kono sa dañi gorda ter kono sa dañi fitti ko fodo ndiral kala gada aduna de ala hab kew ma no way kam no way hay son len potani fi hay son len potani jewu hay son potani bawal fodo ndiral ngal to ko dum addata bewrande woni yewtude kaddi di sabo so wana dum koy hande kaddi e longer ma fa tuta de ma wana kon non gor fo wi an wada sabo goddo wadi woni jumirado woni holli de gade en jidum inshallah woni bewrande e baro ko boni no jogi yadi be haa timmoto don jogi gor fo fo dum kanyum buri yoda simmoto ya rabbi sanda ko non e wali yadi billah woni warabi hajati warabi be ko non woni wala sallallahu alaihi wa sallam ibadi laba fi al-ardi walakin yunzilu bi qadri ma yasha kono embo jippina e fodde de o haaji gor fo kajem wala gor fo ko no foti ko pofata cukula ko ko pofata woti cukula yaade energy wor cukula giite maade ko jiyat no maadi ko nanat de gede fof alla ko dutti terde gonde bandu maade jom gira wonno toxin de na mawno ha jotto do alla wi yodi kaado son do neddo mawnirta ni dotta no cade ana den terde made pus e der bandu ne den hore ma ma yottanu ko fusa no pian ko non kon alla wadi wonno no pikaada son borata do sayidi goda butta sayidi wona ciimbe berde ma sayidi wona butta wona ciimbe on do hadata e ko non hen gede baadan no wadani dum moni ko moni fi qadri ma yasha kanko jippini fodde de o haaji de wonande neddo yidi de inna huwa jumiraadu bi ibadihi la bi ibadihi khabirun basir kanko bo hum piti jiya makko te ambo yi dum bisade de dum sonayo o ko min fo haaji debi gonde bandumaaji ngur wonde bandumaandu bandumaandu no wadi jiyam no wadi teew no wadi ndiyam no wadi nebam wadi fof gede gonde liiti de dum do fof ko woni hen Allah wadi bandumaandu diam kaadam diam beldam diam moddudam lamudam fof nay bandumaandu ko uuri ko uraani fof na hen hol badan dum dum e do woni bi ibadi khabirun basir kum fitil wadde gede banduma wadi fabrika hunde de gede diam beldam yalta hunduko ma ndiyam kaadam yaltay sofirko e ko weli naatay hunduko ko luumi kadi yaltira bengol hol baram dama ɗi legga o wallahi yunazilu ghayth kanko woni kadi jippinoo faabo woni to min mbaɗi ma ɓana ɗu caggande yimɓe tañi kicci ha cikki han kadin ko yoro bon jogiyan ndiyam ɗam gandi ndiyam ɗam holtoɗam ittete tan gonɗo jimɗo e geeci mo jimani geeci fo heɓa ndiyam ɗam ndiyam kam ɗam ɗo jaam hana yoola yimɓe ɗam iwata ɗiɗo puɗi jahuji kadi ha baroɗe mbatta nadde hen ha kulon cuuɗo hen ina farla yimɓe lorl ɗumen hol gandu funnuɗe gueɗe ndi leydi hol dondiɗo ndi waɗi ɗo wawi kay huɓere ma mbiya ko an mayi tarore ma ko an mayi an rowdi leydi addi an adi ceenal an adi kaaje an adi kokkere walla so ɓakkere ko an addi jibre ma ko an jiiɓi woɓere emi woɓere ew kono noon ndi oɗo planete allahu akbar ɗum woni ko wi ko min mbaɗima panto woye sur rahmata o sakta yurmede makko ha heew o heewi wadde yurmede wahyu e toɓo ene heewi wadde de yeruji wohol waliyu kanko woni giɗo alhamidu jettaɓe deka waliyu no wirete ni alhubbu wal qurbu jiɗɗomo ɓalliɗo wirete waliyu ni jiimi debbo kay humata dewgal no ko nandi hen jiimi yimɓe wiyete waliyul amre woni laamɗo e allah noon rendinɗe gueɗe foof wona waliyul hamidu wadde nderten sa fo neɗɗo ko kaari ko waliyu mbiɗomo noon waliyu man aduna foof wali am tan kowoni ma waliyullahi n abdullahi ibn umar ibn al khattab radiallahu anhu ma waliyullahi wala waliyu shaitan jumra ali wo inna shayatin la yuhan ila awliyaihim تولي طرف عند دين هيمون ولا في داجي عندي ولا في شيخ عندي إن بي كوالي كوالي في الله مرنون بي مسلم مسلم كذا كوالي كان كوالي فلا كوالي شيطان وده زي أنت نحن تقولون وإيش صلاة صلاة الكالسون أنا هذي اللي ماتن صعب عليه شخص صعب عليه يبي تعبين يبي تعبين تعبين يبي علمه بفوالي أنا غير كوالي كنا هي هذا النفيس البتي من كوالي كار كوالي صبوا حاليم بيون قاسرج بندم الدين لو هرب إن الله هذا ريان صلاة إن بيني نهارته والله هو الولي الله ثانو نجد الولي وني ما نجده الحميد الجسار صبوك ولكوفو إمحان جيتير ومن آياتنا كاريسا جمكو يدوك مكو خلق السماوات والأرض تقري أصلا نوجه إليك وكو دوك مكو صبا هيقول نعاقاك هيقول سوداني هيقول والله نمو كامكو كايد قل المكو كون فيكون وما بكت فيهما من دابة يكو وساتي هان إليك دي يكولو دابة كالكو نروب إليك دي دابة وهل لمن كو يارا تريد إنجيه كو يارا كو إليك إنجيه ko yarar ko ene enji ko ne jeri ko ne wala hol badu hol do kulum asugo sabo kanyum bandu ndu foko aso ko woni bibbi dum ko woni leebi ko woni ngurutiru ko en ko woni ndiyam noodi en rewete nyibi en hol badu dum de ge foko kan ko di ko do tem ko woni ko wi amana khamana wama basima min jaba wodi hen kon yimbe ngoro hen ما تعلقوا ولينعامكم لم نعمي تيوغو لم نعمي قصمدك بنا لم كد نعم دولة الكوثرة رميري بامدين يكون عندين بكيوان لم نعمد كنون كوثرة دولة ينا روان رنوامين قد مئنة إقاد نقول إكاد نريانا من دوائد ينا يكون عندين هيسا منو ما بكي منام الدابة وهذا انتنا ودهن كان قوارجن كد أسوكم سوي وما من دابة في الأرض إلا الله يرزقها ولا جميعهم اي نو سر رجني ندو ولا موب دي فو اذا يشاء سوهاجي غدره هو ابو كان اسري دي ود من ما دي ود من جيري دي ود من تو ودي دي ود من لاد وني بون كالندو يدي ندي ندن ما اروني هو اذا الوحوش وحشرت سو بون دي موبا وندن دي نام دي فنيان دي ما اروجي ود تالو دي دو غدي سريم ادونا هي ndaka ummi sal buri yadde dum woni da ala jam hiza ya shaqadir dum woni non la kharani me yawmal jam ala mobul ya rendul ande fon ara ina nyaawé hakku moyen ya hakku moyen allah tonji hen allah di ko ne imbe jinneji e tonji dirde hakku moyen di kawndiral jewdi e ko nanji hen dum fo ma tonyange hakku neddo jewdi dum fawdo jewdi ko wa ko waawa mu ittani hakke jewdi di fo ma jewdi yumni نلا صلى الله عليه وسلم دبوناري جنج سبو اولون ويبي اولوندو ها ما هيغا دونك دبو غودو نا بيجو ناري الجنه سبو رواندو ويورمي دوم الله يورمي نولا فوكو نياوي ادي موني سو ريندي الي غرام نام دي جي دال كدي ان جاي حق جيودي دي اسكي جيودي سو افكاكا ما كيتو حق مومي ماكو بتي ما سومبو نيا دارنا دي ين حق su jawdi deri ni ma hawbo ma yakumbo ngatumbo wodi albillah aywa woni ko yu min amana min ayatihi khabu samawati wal ardhi basima min dabbatin wa ala jamin bi dhalika shaqadi wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum kala ko way hebde on so rafi so sun so kadel e ko on dilin sababuji di waya fon kasir no wi ni samon de ko baksul mon sabu bakatuji mon ko dum wadi jomira do wi en bi fular do de bon go welani kono en wemtina Allah do no ma bon go gela da wemt gandan ko bada Allah wadi wiyede sawadi to da ko hore ma sabo to nyange badange ko bada ko mici Allah ko lolu sa Allah ko an lolu wadi kinira tuba wadi ne de bin tuba ne la sala sami bu tuba nyalawo fo de chafan jidi lawo wani riwaya chem de tuba boy wadi kibina ko tuba ewa sunu de hebbini tuba boy nyibni wadi tuba wa Allah wada dum jeltin dal kala chadeen Allah arjigin dum kadi dum yijaake kala kadi chadeele suno di jogi Allah itta dum aha na kibinan tuba boy yalla jabanen tuba boy men ba men adama ngadi de wadi do hun بيك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. توب سنة ربك الله سبحانه وتعالى. النبي موسى أنا أوري في تال بيك ربني ظلمت نفسي فاغفر لي. النبي يونس عليه الصلاة والسلام توي قولوا معي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أصحاب الجنة سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. ها هي يودي بين بك يهودك الله وإن الله صلى الله عليه وسلم. سو يجينا نجول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأنا مكتوب أبوي جل النام دي فيم النام دي قل النام دي هروت لكم أي استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا تجس دورا ولا هند قد قد فتكبين توبة ويا بندنا من ولا جميل لا يشاء كثير حتى أنتوا أني لهم أنا فقط أبغى كل شيء على درس ما آه سبعون كنانسا أم كنجي يسا إلى جلفوف إن أدم ما بقى كنجي ولا كالله هن كنجي هن أنا ولا ملور لي داس كت كي من ومن آياته خلق السماوات والأرض ما بصر ما من دابة ولا جميع ذا يشاء وقد وما أصابكم من مصيبة وفي ما كتب أيديكم ويعفو عن كثير صندني بكى فوجو مولي الله ننجر أنهم كذبوا معنا المسلم تفرق على ضلوني ولو يؤاخذ الله الناس بما كسب والكل ينام ما ترك على ظهرها من دابة من دابة من وما أنتم بمعجزين في الأرض تجعل من بابا أن ندع الله يجي ليجي مبويد تجعل تعرفه أنا مكان وما لكم من دون الله من ولي ستوي كدي الله حبيب ولا أنقف في الله على قيد من بابا أن تنجي ولا نصير من أبالله على قيد أبالله مبويد كتير من جنب الله walla so ngo fi Allah mo ina walla mo wona Allah subhanahu wa ta'ala Allah da ci fi tayi hol nango yetti da ci ko de hol nango da ci ju de hol nango da ci gite hol nango enen je waktu fu do fayda ji de do ay sengila ay hore so en gandi le kan noddo yimi faade Allah kanyum fata en da puti njobdi yeen fata en wiide ko wala ko sabu horma ko wala e gedal gongal gal Allah kadi yaanyude asuko e biccindi asuko dum ko nyenal Allah subhanahu wa ta'ala ibn qur'an dulu hol sababu wonor alda wona wasa kon Allah na indi e gelal gongal bakatuuji e gopi ko kanyum woni sababuji musibaji ke boji be jokke o yo min ayatihi ina jaay kay sajma so wi kay saj o hali nemati al jawari dogoji woni laal fil bahri imaj kal a'lam wayno darafuji ayno darafon wedortoni Allah wadi laaden en gado e dugeji سبحان الله كلا لا نضرب وطن ودي استهلك قال ما يدوني فر فر فر لا يكاد يكون من بدرته عند الكون إلى ما هذا لا نبقى تنوج إن هيا كاجن جربنا إن هاي جرام بدأ عند يموت هل بعده هل بعده الهند دب نور لا ده إن يشاء سوى ولا ما يسكن الريح ودين كنيدي fayadallalna kanje dogoje dogannore de woni laade de nyalla rawakire edin deji ala zahri ye dogkeji maade de na la wadi sama so timfa may e do njur yaata ni embo wano wadi non ndiyam da tawala ko na wasu inna fi zalika uyuni de do gede ko wadi la ayati ko kaisa ko no kulli sabar kewdo munji shukurin kewdo yettu gandu dum do wadana ko an ala haaji laade de ala haaji ndiyam dam ala haaji njurdi ndi wadum ko an wadana haaji man ndi defof adugo ndi yalla Allah warki moyen de transport to ndi da e gur ndi da dana na defof Allah wadi dum haa ma sha Allah haa zaman man hande aw yubihun wana haali o dogna de so wela o dartina so wela aw yubihun wala yola de wal kan bima kasabu sab ko pergiti o yafo en kessi ko heewon bo yafo dum laade en futi laade badoje bako futi ndir ndiyam hay loje hay yola de no fot nan tun laaj njoli imma ma di li yoli dum e imma wakki ci ma tan e gere ba imma ma de mo ka di hayo lo hen imma ala wurti ni barugi ara songa be der maye wala am do gis dum ne ayubi ko honna bima kasabo ya fon kisi wa ya'lam alladhi yujadiluna fi ayatina en bo andi be do yeddo be ayat Allah ma lahum min mahis yo be ganduti ɓe ngalata ƴirgal yawma qiyamati yedduɓe ayde ɓe ɗo e aduna mbo Allah tefti fo ɓoccittako mbo fittanmo yo ara jettintako so jettinima nafata ɗum wawana ni yawma qiyamat kam haalam haalaka min mahis fa ma utitu min shei kadi ngandon kala ko mbawaɗon rokkede fa mataul hayatu dunia koye gurnam aduna ma indallahi khairu wa allah firti kala no rokkoɗon koye gurnam seeɗa ina fagu goro ha dubi tiyam dar ko na dubi tiyam dar bolle fuu de para por dubi anna dum para por gila ba men adamari e wadun dubi adun de e dubi men di non baaji wadde dero gede fof jimiraba subhanahu wa ta'ala wi ko mbawden dande wala non fof dande fof am ko wadun jadun zabo galle zabo o ma inda la khairu wa abqa ko alla jogani njoddi la kharandi buri moddude kadi buri duumaade kono non hol duumani hol nema jima duumani alladheena amanu wa nande gom inde alla wa ala rabbihim yatawakkalun ina gomdi ina bakkile alla be doji woni be nemaaji yawmal qiyamati fati dum wadde ngendi wadde munde e yettude ko sababuuji mana wonde joomum hebi wona e yettude ayati alla de en gandi kadi to bangal disno ngiral l'islam hunde mawde ina en gandi kadi baro wona ina salaka nangira fanyangim kon non ya fo ende bur benin de rege inshallah woni e man garo ayati batindi de dum nako do xam katta subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. من جوكا نعم لمن قال لمن هند بدن سجي لوريا وجد رجع من نجيب النجوي فرغون الله من صلى الله عليه وسلم إن هوري سفوي تتي يمر وني فيفري وجد ناجي نوغس نبي بأن بعيسى نعم دل قدنا ويكو هلنو نلار صلى الله عليه وسلم سنكوري كغل روم hol cadele garde ne laa sallallahu alaihi wasallam sankori kono tagore fu sankorto buri hewde hen rafi gilambo arti haju mbayni ko gilanden bandu welani aha ngandi haju koy taske taske haran dig gamu safodi gamu nyale altine rutte jom rasul subhanahu wa ta'ala kono gilanden bandu welani rafi no be do jemaade botan saha wa samara ha juulna yimbe saha wi abou bakri juulna yimbe kono abou bakri laabi didi wi juulna yimbe di fop be de bana jabri min aisha de bana jabri isa bokse dari man dada o boji kala dum timmindi hawli bi lawade hen dawol gotol abou bakri fuddi juulude allah wadi bandu hoybi o ari deno ari o dari tapiyul hore sahabaabe chubhini wala ngone fobbitaade abou bakri yiji yimbo wiina yaari ceggal o joofi ɗum jokku funi juuɗe yetti allah yaari ceggal dari ɗo darino ɗo o yewti o juulni yimɓe waɗi gongol kadi aboubacry wiya yo juulnu ɓanndu ndu hoyɓe kadi o ari o hetti bangge nana aboubacry embo jooɗi embo juulna aboubacry ne dari ene ñemtina ko sahabaɓe ñemtina aboubacry radiallahu anhu eywa ɗum koye gueɗe hen rafi o tan haadi mo yaade jama haadi mo juuldude darde ɗegger bo hikmama kanko ne laaɓa sallallah sallam o yuppama on guirbaji jiɗiɗi ɓandu wuula jaw so yuppama ɓandu hoyba o met yimɓe juuɗe mbiya fadema so wiyamba guidda tan kadi o yana goram fekkora kadi noon noon ha waɗi lawol gotol onudi usamat ibne zeyd ibne harisata radiallahu anhuma ko kanko ne hano bamum bamum ni wiyetena ko ibnu mouhammad zeyd ibnu mouhammad ɗi kadi korɗo makko dimɓinano makko ummu aymana barakatul habashiya o wi on heblo aɗa yaaha hedde hande nokko koye la jordani wiyete ko mu'tat to baaba makko mbara baaba makko e zeydi en wiyete ko e jafar ibne abi talib to mbarano to kanko usamat ibne zeyd e nder keblali ɗi e ko nden taw o rafi o ɓeydima jeemademo sahabaɓe noon gaɗi mbinela sallam mata ko battuɗo ruytude cukalel jaaroweli duuɓi sappo e jeetati ɓi maccuɗo bam ko maccuɗo wonno yummu ko korɗo wonno ɓaleji kurum rum on ardo aboubacry en nanɗo khalidou en walid en nanɗo oumar en ousmane en ali en ɓeeɗo pono ɗo nden ɓe kaali ɗum ɓe jaaɓe defto ko usama mbiɗani ko usama de mbiɗa a o wi so tawi on contesté laamu makko gardogol makko i bamakko noon ko hol allah jogino tawi mbiɗa kanko cukalel o wi wallahi onon fof bamakko ɓurannomi wallahi caggal bamakko kanko ɓuranimi wallahi kanko ne mbo hande ardade julɓe ni gandi nela sallam ruytani ñoo ni kebbi jeshu sam be jalti non campama men gendeen ala pidji joodi ala dum do ala auto joodi ko may mo feb no horum listi o tan wara hen be keblo han la sallallahu alaihi wasallam sanki ha ndare en dum sanki sa poy di dum to sahaba de yekisi ngoni tagal wuro je no da garti han kadin sankar makko de no wadi fitin ndi wi'a o sanki ma de ne jako wati ndi wadde ko soccal e wi di la rafi ila ala min aisha radhiyallahu anha wi e ba afle mudu abdurrahman ibn abubakr radhiyallahu anhuma arin jugi soccal gawi en lasam biye mu lerti mu kiti o fami ne la sallallahu alaihi wasallam bi soccal gangal o afle dum o yehi o hebi soccal gangal o jekki dum ha feewi o uri dum wadde fitin la sallallahu alaihi wasallam o joodi do joodi no ne la sallallahu alaihi wasallam afle makko aywa ko aji dum ne la sallallahu alaihi wasallam de so yontama wi holto jontama hande ga suudu mani suudu kete sokna be ngandi min aisha buri softude mbi joni yo joro sam suudu yu min aisha me woni bal sapudi won ton suudu aisha kala amen jontado ara wallo ndirayma ni ko sallallahu alaihi wasallam ni woni be kawri yo ne la sallallahu alaihi wasallam suudu yu min aisha mi de ni no woni ha maade de taymo hen den non de luki wonde la sallallahu alaihi wasallam o mayi ni jande battini yide mo do leli do o yi abubakar yo julni abubakar ni julni himbe o woni rido hawi ha sahabaabe de bi finri ci hen kan la sallallahu alaihi wasallam muhim wa astirru won halbe halu jugudi wonde ko ni o sankori mun tan kam woni la sallallahu alaihi wasallam den o sankima wadi cadele wodi jartudin be wodi wi be ne la sallallahu alaihi wasallam mayani umar kany sikana ko ne la sallallahu alaihi wasallam mayata aw bokri on tuma saw la sallallahu alaihi wasallam no samori fati galem to ko ton era ari to yamuli suud yu min aisha musudda sahaba be ne ngone der jama in chu maw taw ko adidum abba mako abbas radhiyallahu anhu abbas ibn al-muttalib wi no wonde malade yi mako de galle abdul muttalib kala mo yi hen garbe sankare en bo andi odon la sallam ko bayni bokkere den ari seki yimbe ha sayi mo der suudu suudu ti yeso ngo buuti hakkunde gesde astiri hen wi wallahi mayi den de allah wade maande en dini wonde allah wayri tay umar jogi silama kala bi la sallam mayi mi soppa o umar jor umar jor umar sari haw jetti o fuddi yettude Allah o juure annabi o dewannodo o Muhammad mayi dewannodo Allah no Allah burdo mayata o jengi ayo ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in ma ta'utila qalabatum ala a'qabikum man yanqalib ala a'qibihi falan yadhur Allah shay'a wa sayyidullah shakirin Muhammad kone lata nelabe hono ko benni mayi mata so mayi wala so waram tan jartudi non dum do en gandi ayi tan ko wonde hud Umar wi koydam de korti ronda de bandam fes korti mi darade mu get mu tan dum ko cadele cadele godde badde hen ne ko annabi hono lotirte mete borete holto lorte hoto uboyte dum fof abou bakr sallallahu alaihi wasallam o sahaba be kabri wonde la sallallahu alaihi wasallam wi annabi do mayi ko don don ubbate no wadde mi dirtini takko ngotan do no lelori noni ko don be gasi ubbe mbodo galle makko Abbas en Ali en Usam en Fadl en Usama en yimbe galle makko ko be lootimbo ma sha Allah kadi o looda ko cimci makko hay goto yani awra makko wana e ngurda makko wana e mayde makko joni heddi kadi lomto gongol ansar en bi hankali wadde fecco den muhajirin haade be kee min go gardido en ndogo den gardido no watte no fu Abubakar yi ton ha metti situation ha halli mushkila hunde galle kadi wadi mushkila sabu den Ali yi tawi ala no kay Abbas kay ndiyan no ko bani Hashim fu lomtaade aywa ansar mi ko ansar yan ko kisa ha fu amu de Ali o yi ton Ali an Abul Hasan ni an dia a wadi do ko haawi min no o yi ha kay adisi mi fo sona mi o yi non ajabi mi dardo julde ne ni na Abubakar wi ko dum ko pencu batta dum jama ton ali rokki juudi mudum bani hashim fo jabi inshallah taw non fadima so bi ko kanyum rafa radhiyallahu anha aywa kaleren badi tun kon kam Umar kayum wi Abu Bakri in wuje ha ahdi sai gadi ha hey wonde Abu Bakri buri hande lom sare kura bitan salih bin nabi sallallahu alaihi wa sallam hadis sai kanu lom to Abu Bakri in kamal min ta ko jeji sum hal mal ta mun tan ne la sallallahu alaihi wa sallam ubama be ngayni lordin la sallallahu alaihi ubudum ko jofde alafa anka jin ne la sallallahu alaihi wa sallam jula ko goto goto mun fu ari salmin no hajjem ko barat hande ni sari jama madina ayu sotan salmin la sallallahu alaihi wa sallam salna Umar ninni la sallallahu alaihi wasallam tegalum Abu Bakr ndel dum timi jodi wadi diskurum khodbu mudum won jartu dinbe e mbi tottalno asaka ko ne la sallallahu alaihi wasallam wonno jibi an baagal ne la mayi ne min mayata musal musul kaza min an salqaisi ne wad Abu Bakr yi ko gadin ko waran ho be ne la sallallahu alaihi wasallam dara fombo Usama haddana no yo yawti yo ya mbi ala imene pecci tan Abu Bakr dum ko cadere kono fofu Abu Bakr e sahaba min jabani dum Usama yi dañi kadi victoire mawdo arti addi ha heewi jartu din be kabe mu en ka jalo de be puli ben dum ko gele badde tergal ne la sallallahu alaihi wasallam ende o sankinde tadele gorde hen kono fu kam reglam ha kasi e wallahu ala andi ne la sallallahu alaihi wasallam no neddo lotirte ni ko non o hasni rayu min Aisha daga Bukhari Muslim o hasni rako gude tate wala dara buji tate kufina sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwab mun fi yamsaw kuder sun qalt no darab nitan thalathati athwab bid suhuliyyah min kursuf la qamis fiha wala imam fir qamisan wala tano imam wala tano kon la sallallahu alaihi wasallam wala naka meslul woni kala wala naka kala wala naka kadi simis chumti di wi udrija alaiha udra idrajan uno mar la hen tan lepp yi tati walla kay gude de tati fawndira mawo bunde mawo nde woni les rewnde hen mawo de hen bunde famnde ti dow ndel mor la ina sallallahu alaihi wasallam gila nyaama hanan makko wana bandu fof immer nde mor la kati no de wadirani tata berande wada non e won nona burti ko burti hore ko artira yeso he ko burti pelade ko artira korle de wada leppi habba tolde don ciltul habadon ciltul habatolle de nuyete kopi makko habatolle de wuldu do juli de kadado wonde de habbu yahde dande woni ni de do gele ne la sallallahu alaihi wasallam woni ko hasni la kasan kadi ko ni san ala ko nyorte hen inshallah ni wiibe wadde inshallah won sey ko ni so wala mo wutti kadi ko gandi go baadi gondi kon ne la sallallahu alaihi wasallam ko no wo hasni ra ni do gasi e wallahu alam enan dal gongal o yi ko neddo so tawi almani ina darto e nangude koppi metena sella kanko ne onanga e koppi heddo nala ne la sallallahu alaihi wasallam juudal imam ju tamba bi woto bari hawwal ko wodi ko ko dum badasa aha adi ta ko a wottin ta ko ko juuti wadde e won yarube non so tawi baaw baabe dum taaki ala way nyimtinde wodi hadi bir fali ya tamba bi mana ma wali atama bikum man ba'dakum hettube yam be yo nyimtinam hettube cagal be yo nyimtino bembe kono ko buri selude ko hada sawda ko ewu jumto wallaw jumtima a heftani nango wali koppi gol a tella sa nanga hen ni saka biya hetti dum sa nangi hen koppi ne fodde siyatu dum yonata ma inshallah den darnde fatori mama doni buri selude ko nguli andube e wallahu a'lam enam dal meden gongal o yi holle mes ko ndule wuro heedu o jofa kono yamata ko lewru rajabo yeto no faddayu lewru maynudu so ndudo so ndu ala ko lewru o rajab maynudu heeruri abadan ala ko jidene labi dine jardu won halbe en heewi wonde ko dum don la sambo do rojarano ko do ngabinano kon non andube hadis tellinaajo inshallah idan wadde ala ko lewru ndudo heruri inshallah merta miren ala ko lewru hoddayru heruri te ko nam dangal ko tono inna lewru kon sey ko hoddayru lu heruri tan ko lebbi hormanteji di keruri ko wonde kay ko lewru hormanteru allahi fala fazimu fihi anfusakum kono dia sectoram de task en wadi hajju ndu ala dum harano yawm ashura ta suwa ndu ala dum kayu sonan la sallallahu alaihi wasallam yi ne do yo hor lebi hormati ni firin be buna kono la ko heewi tay ko yaawa ndudo non namdal ngal ton jofi ne la sallallahu alaihi wasallam yumina aisha ka radiyallahu anha bi ne la sallallahu alaihi wasallam ala liwru ru horanno fof ha illa say wana korka ha illa liwru yawa won ha riwaya embo horanno ha hebdo seeda embo haali en kadi sunu dani fetere dani sappo joyi hay goto e mon woto hor han kadi po yo fofta fala korka sona taw gadur no do horde dum na ari hen hadisa inshallah wana de liwru yawa ndu amma liwru sha'ban ndu biden wana go gira go mayru ha chafantu di mayru ala ko silli hen won ko halten listawal miraji hen walno kono waɗede hen ihtifal ni ala hen fof silli hen laabi dinay cellina ɗum allu hadis en cellina ɗum e wallahu alam e namdal meɗen gongal o wi kono foti gol wole nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam honi e hol adinde hol waccidinde luural ala won gol wole kewɗe kono wolde mawde adinde ko wolde badri saabu allah wi yawmal faqal jama'an firti ko ko adina ɗum ko fof ko lancement ji wonno ko ɗum woni walde tigi rigi walde badri ne jogui badri athania ene jogui sabuji mum ha heewi ɓe palowino giruɗe abou soufiane nde ɓe jahata nde on fentiɓe ɓenni ene nawi marchandise ummi makkan fay cham nde artata nde kadi ko kañum palowino on kadi fentiɓe ɓenni ha woni ɓe felɓodiri e heeferɓe firti allah wi yawmal faqal jam'an yawmal furqan ko ñande hen gonga e fenade ceeri tigi rigi wadde walde badri nde woni adinde golwol kewɗe hen kalama e qur'ana surat al anfal kañum haali walde badri rewi hen to banggal golwole mawɗe ko walde uhud rewi hen walde mawde ko walde bani nadir woni to allah haali toon walladi akhraja alladina kafaru min diyarihim li awwalil hashar rewi hen mawde ko walde lahzab nde allah haali ɗum e suratul ahzab aya misiki jeegom ha aya jeeɗiɗi mataw ha aya nogas e jeegom nan hen kadi nder nden simore o jofima hen wolde kadi ko wiyete bani qurayda ewa caggal ɗum o rewi hen ko wolde sulhu hudaybiya nde allah haali inna fatahna laka fatahan mubina e gueɗe foof kalama e nder qur'an wadde golwole kalaɗe hen jopaɗe hen no kewi sanne walde hunayni wa yawmu hunayni ida ajabatkum kathratukum allah jofi men kadi walde hunayni ko ɓurde mawnude caggal udditan makka fatu makka ha jofi hen ko suratu nasr ida jaa nasrullahi lfath woni udditan makka victoire mawɗo mo allah jofino toye sulhu hudaybiya walde nde wattindi ko walde tabuk allah wi sa'atul usra tabuk ko temedde jeegom kilométre hakkude madinatul munawwara e toon tabuk hakkude maɓɓe la jordanie woni la ordon nuwura noon golwol ɗe ne wiya golwol e lah sallah sallam ko nogas e jeegom walde nde o yehi won hen baɗɗe haare ko wayno walde badri ɓurde heefere ɓuuri tampude e walde hoɗɗo juulɗo ɓuuri tampude e walde kadi wonde honayn eko nandi hen eywa ina haale e wonde ɗeɗo wadde ko walde tabu kañum wattindi allah jofima toon woni surtu tawba ko haali toon ko foof wonde ko ndeɗo waɗi walde foof allah waɗi ɓe hen décoration walde badri allah wiɓe humul muminuna haqqa walde uhud allah wi walagad afa anhum sulhu hudaybiya allah wi lagad radiallahu anil muminin walde wattindi nde ko décoration maɓɓe kamɓe foof to ko jomiraɗo haali liyafira laka llahu mata gadda min dambi ko mata akhar décoration ila sallah sallam cakkanama galon ko annabi meeɗa dañdi sahaba e makko kadi ko noon amma walde wattindin nde ko jomiraɗo haali allah jaɓaniɓe tubaboye kamɓe foof wasabiuna al awwaluna min al muhajirin wal ansar ɗum ko tawaɓe walde nde ɓe tawaka foof mbiyeteɗo sahaba tan woni tan ko muhajir walla ansar walla walladina tabahum bi ihsan allah wi ko radiallahu anhu wa radu an wela maɓɓe ɓe mbelama ɗum wadde ɗum woni walde adinde walde e mawnude ko badri wattindinde ko walde tabuk e wallahu alam ne wiya golwole ɗe mbimi ɗe tawaɗe ko hedde nogas jeegom walla nogas jeeɗiɗi saraya noon wiyete saria ko niɗi ɓa yahani wiya ma won capanɗe nayyi fawɗe e wallahu alam to banggal golwole nela sa llah sallam jiɗɗo ƴewde ɗum ene woodi deftere rahibul mahtum deftere baccindiɗe ene woodi deftere kadi assira nabawiya libinaji goto no waɗi ɗum deftere wonde fayi mana assira nabawiya wasira nabo ahbarul khulafa lisuyuti ne woodi sirna abdul ibne hibban woodi sira nabawiya li abdullahi najdi kono ne dibi libinaaje waɗi nde nden ɓuri mawnude ina fiilti denndaangal ko wonen ɗe geɗe kadi won hen hadisaji ɗi cellaama ɗi wattindi siggude ɗumen machallah anda ko afaɓeɓiti no wiyete mum tan wonandal muɓen moƴƴi ɗeɗo defte jangge inchallah ko ɓurɗo huftodinde to banggal gon wole won defte goɗɗe gadino ɗumen kono ɗeɗo defte ɓuri huftodinde kadi ɓuri ranwude ɓuri weɓde faamde won defte ɓooyɗe hen ko ɗemɗe mumen no mitti seeɗa faamde ɗumen no satta seeɗa ɗeɗo no waɗirani rahigol maftum e sira nabbi oɗon bo won jejji mana bo libinaji waɗi jasahullah khair elle kam ɗin fof ɓe guuri kanje ɓuri ranwude e samorde e huftodinde wonande gadiɗe ɗe inchallah e wallahu alam. E namdal meɗen gongal oyi ko metena sella neɗɗo waɗana musidɗo mum istihara aha kay ko ɗum moƴƴi istihara ko duwa a wiya yadduwon julɗi fof ayi bande suuɗio on ɓiye suuɗio on ko nandi hen sehilma ina waɗa hunde disimama naata dewgal walla waynimama naata dewgal waynimama na ɗanno waynimama ne waɗa concours mbannoɓe istihara inchallah no moƴƴi ene fewi sanne tawa haalnani bo saabu duwa o sohlan kada haalan julɗo mido waɗimama a wanni bo tan inchallah duwa o ma so jaabama ene wawi tan kanko waɗni hoore makko so waɗi duwa makko jaabama duwa ma jaabama firti a dañi moƴƴata ha no fewi inchallah ene moƴƴi no neɗɗo wiyata duwanomi ni istihara ko duwanomi hen jeeya no duwanirta neɗɗo ni sawani ko istihara ka duwanaɗi ka duwaniɗi mo foti ko kanko ɗaɓɓanma ya duwanamo walla ko an tan ƴetti e wallahu alam. E namdal meɗen gongal holno ɓernde julɗo laaɓirta ɓernde julɗo hakku neɗɗo e Allah adi ko Allah so neɗɗo anda di neɗɗo anda holko laɓɓinte holko woni laɓɓinte saɗa waɗa hunde fandoɗa hen ko Allah yoto kadi Allah ne tawa e ɓerde ɓernde ma nde ƴeewa kala kono sohlin ma no haɗama huccude Allah gueɗe dakam men gueɗe aduna en itta yeeso ma waɗi nate waɗi gueɗe goɗɗe waɗi sawtuji radio ji e téléphone aji ɗum foof ɗum waɗi jama waɗe banque ɓe taki ɗeɗo gueɗe foof wondude moƴƴi ene walla ɓerde ma laɓɓude saabu neɗɗo ko sehil mum sehil no walla hano fewi neɗɗo ko anda ɓeydene ɗum noon jogade yaaji moƴƴuɓe mana laaɓe ɓerɗe e jibrali wasbir nafsaka ma alladina yaduuna rabbahum bilgadati wal ashyi yuriduna wajha neɗɗo la tastab illa mumina wala yakul taamaka illa saqi sa wawi woto wondina sowona kulɗo Allah so wona julɗo woto ñamane sowona kulɗo Allah ɗum laɓɓinde nde fanɗiɗa hen saabi Allah ne mbaɗata le so Allah sowa ɓerde ma goɗɗina gueɗe sirtutnode aduna goɗɗina kadi waɗirde ha wiye seydi kaari ɗum soto banggal gueɗe aduna kewuji men soto banggal gueɗe diine ɗe ɗum wiyete innama al amalu binniyat e wallahu alam. E namdal meɗen gongal o wi ko haalde hulba bat boniji ko noon foti wonde inchallah so tawi neɗɗo so innani mbo noon yimɓe ina faama wasa innodemo nde ɓuuri nela sal sam noon wiyano kono ma baalu aqwami winoɓene mbaɗa bidaji ɗe o wi ko antumuleɗena ɓuntum kada onon ne ko onon mbi goɗɗo mbi wonde ɓeo mbi wonta ɗanade walsa ko julde ha weeta one wonta ñamde ñalama koro tan kadi gurda mum ko onon mbini one wi kañum ne resata ko onon mbini o haali ko yeeso yimɓe saaha ne waɗa firti nami tan ko pédagogi ne waɗa saaha neɗɗo haala so tawi hulani n adda fitina o haala innde on ndentude o kono waɗirte hannde nodditotoɓe an habagal yahoɓe ne jennanila sallah sam kadi mbawi noon wonno haalde innde nde hande ne woodi tribunal uji sanoddama police walla tribunal yotaɗo wawi jaabade to en wawino jogui dalil gueɗe baɗe ne wawi wadde ɗum kono tan so wawi renade nde ɓuuri ndentuɗe gueɗe baɗe ni mbaɗo ni mbaɗo guili mbaɗo ɗe gueɗe mbaɗo ɗe gueɗe mbahay wawi mana saƴo enɗamɓe ko nandi hen gueɗe baɗe noon jaaha wona dabriya jaaha wona waɗi ɗum en mbawi haalde taw innani jomum so wawi innude nde ɓuuri so tawi ko gannoɗe en mbawi innude saabu hulete hen tan ko tawa jum ala hen dalil jum rabi lam yatu bi shuhada fa ulaika dalamul kadibun sa takki juuɗo ka alna seede allah yi kaffel wadde gueɗe so jomum wawi kono kam ɗum woni hulba hulba waɗi ako yayade zaman yamir yimɓe ko moƴƴi rentini yimɓe ko booni e wallahu alam. Andal meɗen gongal o wi ko wiyama wonde neɗɗo no nelda ma e hono neɗɗo neldirta mayɗo mum duwa mayɗo mum neɗɗo gurɗo e mayɗo fof gotum bartenɗo haqillaji men mbiyata ko rabbe ko feliwoli walidayya annabi nuhu holli men ko noon mbiyata ibrahim alayhi salatu ko non wi yana yona men allah yima ko duriyata man hamalna ma'a nuh enen ko e besungu wonduno be an lan anabi nuh be enen ken dimbi ibrahim allah yimi ngata be ko ibrahim be duuji be da mbay ko di duuji be da ba men adam non non duwa nyaagam yalla yaagu nyaagu yalla yaafu jikna ma won namdin wal sahabe on namdin la salasa min jikna bam cenki meta haqeji mabbe to gafi o yalla duwono be imsina la be teddin fihil mabbe humno adi mabbe joko yam dama be gede joyi duwar de dum pat wiere yo joom nelde dum do qur'an wala kada dum ona hunde selunde ala ila bi dinay mun jini jaru dum nela salallahu alaihi wasallam wadana ka dum abu bakr siddiq radhiyallahu anhu wadana ka dum umar ibn khattab radhiyallahu anhu wadana ka dum usman ibn affan radhiyallahu anhu wadana ka dum ali ibn abi talib radhiyallahu anhu be do pop ko ilfa juul be ngadan men qur'an be ngadan men dini ko be do dewrani allah malik ibn anas dewi kala ne do tosto hunde e dini o yi edu moji o takina la salallahu alaihi wasallam jam tasmiran la salallahu alaihi wasallam adda ko an ad suudi ko an fenyin batin da hakillaji sakono wi de wadum woni gerni ko sirku do sirku ga hore maayno badadu koyde makko bara fitika tari mamu ala do farate ngam rewde allah sona ka ba sel tan tarum tan tari yana le ko no sel ni sa maayde e gurdo ni tan tay ba man lidi ala njudi sel lan basta ba ban bandu way an so la ne kala ya hatu ala ya hata o lo lidi ne ko no nanata ko allah batan hakil ko na wiya ko ya jangu sun qur'an ya jangam lo dum ala yalla ya fum dum yalla im si nono tay kanko wat may alwal dum sari sirri mo sakir sanem ko njulir sa o qur'an ko ko ngolir sa o qur'an ko ko ngolni nir sa o qur'an ko ko bu indan nela salam no li hadith sahih muslim kala tindin do mojjere allah winna mo mojjerde e gulu do mojjerde ha yamal qiyamati wida da fodno bida fo biya dum wat tan hoore ba qul wallahu la ilaha illa huwa hatta la salam bina fal jabi di hadith sheikh umar ja habibullah e wi ko banda min wol funten ko men law kana khairallahu sababuna ilay holno wiyete enen dewra allah no sahabaade dewraani allah tabi enen dewra tabi tabi dewra allah almay be enen dewraani allah enen be enen dewru mal ko watte ko imbara joni silk wal khatm dum ala ay ala ala ay quran lay hadith dido fo jeewu defte wa alla lil insani ila ma sa khasir qurdu bina nusa bi kathir na don ibn jarir bi ko nay golle makko enen be def yon duwono dum biade amma yan jangal mudu woni yobbe non ko ala duaw ko bangi sabu qur'ana jangita ke ruku jangita ke sujud wande ande qur'an on to wala ce do te do ko biira yawal sa dari ma djula ahabiri do barta qur'an hada ma habiri adu sa qur'an adu sa qur'an sanange ko fi adu sa qur'an sa jumti ma adu sa qur'an sa suji adu sa qur'an sa juti ma adu sa qur'an banda min hol sabu pul to ko en yiter ma ndeto woni to wona ton no fuddu woni sa wi no wala bi Allah ko juu Allah su juu ne ko enen jita banda men gartiren haddilaji meden de do gede wonde maydo o ina wada ne dum e ko nandi hen gede baal non ne jangane dum wona hoti selun tan bil marra do wa nabi no nan do do wa nabi ibrahim rabbana ghfir li wa li walidayhi juma ibrahim no no no duri ba makko ni وافر لي ابي انه كان من الضالين انا زون باما انا بن رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي من ولي من المؤمن دو ملائكه جن دو ملائكه فوف كلا جور دو من جور دو ندا فاما كو دو ندا مكو ادم ندي باراجو ملائكه يقول ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلم اي فاغفر للذين تابوا وتابوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا وارزقهم الجنه التي وعدتهم من صلى من ابائهم وازواج ذريات انك انت الذي وقيم السيئات ومن تقي السيئات yawma faqad rahimta zalik al fawz al azim bandam en ko heji ajibe ko yo heji en malik ibn anas no wini fama kafa awan ala fi akhirana ma lam yakun fi zamanihi din la yakun yawma din abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu imana ittabi'u wa la tabtaji'u faqad kufitum alaykum bil amr al ashiq hali ala akhir ma lam yakun fi zamanihi din la yakun yawma din wa dindel dindel do gede mere nel dambu dum kol bi do ya nel dum dum andara do no enen ci gëmul wofa nel enen ko en gëdan bi nel dan ko reej men be do ba nen be mandaay nel dem be ci faali nel dem be ciomti nel dem be jawdi no ko reej men ba dan noni nel dan nga bes no woni ko ci diid ndema la joom nel dum woni ko be de maay do non nyaam dum yar dum ko tuwaaw dum be da so la nga yaxtu نار ماتون كتشا ساعدين دي كنا ونا دوا ونا وات ماتون بنا من باتين هكي لاجمن اي والله أعلم انام دل ميدن باتين ديغل ماتو كو انام دي فنو دي ويكو وان كال دو انو دي حديث انبو دي استغفر الله هي العظيم انبو اجدو هن الذي لا اله الا هو استغفر الله ايو دي مثلا استغفر الله ايمان استغفر الله وطن او واحد ام قلعب سبيل استغفر الله كها ونهي ونهو ايه فانو غير دي وانا سنة لبي دي مدولا بي اجو نرى استغفر الله العظيم هنا ذي الجلال والإكرام على سبيل استغفر الله بيتاكو ذا الجلال ايتو سورة الرحمن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام أي خارج شو أبيك ذو وطن شو أبيك ذي هكذا يدك لو فأصل نعند أجر بعند من بحسن هكيل أسماء الخمسة ترفع بليا معنا وتنصب بالألف ملك بالألف وتنصب بليا وتجر بليا أبوك أباك أبيك كذلك ده ويدا منيسا ثم سنة يونس حالا نيو يونا تشيل كنا شلل من نوك النيو رسو حالا نيو نانت نيو نبت ملاد يفود يفود في فاري ملاد بالجملة نفسه وناكو نانت دافو جتا نلا سلمها لإن ما إن الله حرام عليكم قيل وقال فلتو جتا دم دم يوسان قول هل من هذه يقول الله ووني ويسو لبتي اون وكني ونا الله الله نبوني نبوني نبوني نبوني نبوني سمو نقول نريرها والله سمو دان دم وانا بام سمو دان دم وانا شرما ام سو ينن فجر مو يمن فجر سلام سكنون تكوت الله سبحانه وتعالى ام كان عند وانا حديث بندا من هوت فادين هول ففنو نيدو غا واويرتا وولودي كا حالا هول نو نفر واويرتا جابد ديكل الله نبينا الله تلني منكو فري الله دم دو fari laaji ji sa wopi hen gortan lettuma ne la sallallahu alaihi wasallam haalni men won leftetebe genale mu en peno won lefte yenade o haalni men jino won lefte to goppo waktu ne lefte to lefte genale mu en wuri billah hawa leedi pino fena fena nyamo be riba ta ko jul nyam be riba yelti dana din islam yalla sanga yelti dana din islam yebade waktu yelti dana din islam jindi en fende en nafi jindi en mana wiete jamfo en daga yel sana din lislam kono lefto dum ay jeno hollo wirata allah so lepti on ko tonde dum maana firti ko dum hal ko firti allah ko tonde on sab allah na si wonde allah so tay ken lepti on tanu o do wadi ko bidda inna lillahi wa inna ilayhi rajiun banda men ndem tan daga yel fi on muskilo ko jangani hadith san so ne do wuri rewde hadith san sala ma an ay sa wuri rewde qur'an haysa anda qur'ana shaz ibn ashad nda haytan mayu ala wanani aha annana yimbe jangani nan fof sanne do jangi tan wi alhamdulillahi rabbil alamin aha amin wanani nindiran alhamdulillahi rabbil alamin amin wanani nindiran bay enen hay riwaya tan hakko ni hafs e wax ned nante wi ala wanani jangir o bonni o nyawni ned wi malik yawmiddin ala min jangi mi ko malike سبي مالك يوم الدين على من وناني مالك أي أبوه هذا وناني كنجر لا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وناني قرر الصحابة من الجنة هو نفسه بس كي سورة الفرقان سمي جسان وان جين تنو فني دم وان نجي دان دم وما بفني دم هاي شيء لا سلا سلا من أول من هني من الجنة القرآن وانا الجنة نبدأ مني ويو في جو في دان ماكو وبي ويو مر جنة مر جنة ويو كنيدي ene selli o yi on jengi o yi on jengo on jengi o yi ko ni wodi o fof o do ranti ko karfe jidi do woni fe qur'an maliki e fatia wodi en tan ko maliki walla maliki riwaya goddo sellaji ghayril maghdubi kullu alayhim ya'd fof ene selli ko way tan kono demde men de no bayni ya dillu de do gede fof yaban fofo ko zaman ak goto hal wi jangtu jangu dursitu fo mana o do diray wadi matan hakil muhim tan wiyede wonde sa wadi en harmi neddo halan dum yimbe en harmi neddo gollira dum ko bida bondo ko takkude ne laa sallallahu alaihi wasallam dentu en bandame wana huude selu bil marra wonde neddo so wadi dum so lewru rajam de won ne laa sallallahu alaihi wasallam ko haali hen ko buri tiyam dare ko subhanallahi wa bihamdihi salli hadith bukhari muslim hadith bakri mo ko e gufa ma yona yafe wala la ilaha illallah wala sharika lahu lahu mulku lahu mulku kullu shay'in la tiyam dare wala to bangal baqiya gaddu do ko buri don woni ko nandi hen kono wiyede ya jangu qur'ana dum ala fodo selli wonde ga ya jangu simore buri labi ti wala wuzuji di selli dum ne la sallallahu alaihi wasallam janganu labi ti subak labi ti futur wala sa arale labi mom lay bandu amma goddum na aha ko hali ko fuf ko nyawbiimi e ga kayna la rasulullah sallallahu alla wondirta de do wondore masde de o masjid e wana masde cillude gandude demgal arab fuf hay sondo mo meeda dum nandi gandude demgal arab fu manan sunani ma wi bo tol e wadde fi yen kala imi ko Allah subhanahu wa ta'ala yalla jabana ko fi wana ummi ko tan shedan yalla yafen hada wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.